senin kokun burcu burcu bürür anne. Yüreğimi senin kokun burcu burcu bürür anne. Nere baksam uzak yakın gözüm seni görür anne. Nere baksam uzak yakın gözüm seni görür anne. Has bahçenin bal arısı, sevgilerin en doğrusu. Has bahçenin bal arısı, sevgilerin en doğrusu. Bir kez istese yavrusu yüreğini verir anne. Ez isterse yavrusu yüreğini verir anne. Yağmur gelse, dolu yağsa, yanağına meltem değse. Yağmur gelse, dolu yağsa, yanağına meltem değse. Koncası boynunu eğse, erim erim erir anne. Koncası boynunu eğse, elim elim erir anne. Has bahçenin bal arısı, sevgilerin en doğrusu. Has bahçenin bal arısı, sevgilerin en doğrusu. Ez istese yavrusu yüreğini verir anne.